شب بخیر کوچولو، به نام آفریننده رنگ‌های زیبا. رنگ صورتی سفید، قرمز، فیروزه‌ای و از همه مهمتر رنگ خود شما، رنگ پاکی، رنگ صداقت، رنگ محبت. قربون شما گلای قشنگم که اصلا خیلی گلید، نمونه نداری. امشب میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم، یه قصه که اسمش هست رنگ سبز برگ ها. خونه خاله خانم قصه ما حوضی داشت پر از آب، باغچه‌ای داشت کوچیک با خاک‌های قهوه‌ای. توی باغچه کوچیک گل‌های قرمز بود و درختی با برگ‌های سبز. خلاصه بچه‌ها، خونه خاله خانم خیلی قشنگ بود. همه چیز توی این خونه خوب بود، هر چیزی سر جای خودش بود، تا اینکه یه روز سبزک که رنگ سبز برگ‌های درخت توی باغچه بود گفت: من اینقدر یه جا نشستم که حسابی حوصله‌ام سر رفت. بعد سبزک از روی برگ‌های درخت پرید. وقتی که سبزک رفت، برگ‌های درخت بیرنگ شدن، بی‌حال و بی‌رمق شدن. سبزک روی خاک باغچه پرید، خاک باغچه که قهوه‌ای بود سبز شد. آخه کی دیده خاک باغچه سبز باشه؟ خاک باغچه که دید سبز شده، داد و فریاد کرد و گفت: سبزک شیطون، رنگ ناقلا، برو از من بیرون، خاک من باید قهوه‌ای باشه. سبزک از روی خاک پرید و رفت تو حوض آب تا کمی شنا کنه. وقتی سبزک پرید توی حوض، آب حوض سبز شد. آب حوض که دید سبز شده گفت: ای سبزک شیطون، برو بیرون، اینجوری همه فکر میکنن من کثیف شدم. سبزک دید که چاره ای نداره، برای همین پرید روی دمپایی‌هایی که کنار حوض روی زمین افتاده بود. دمپایی‌ها که قرمز بودن، با اومدن سبزک یهویی آفرین سبز شدن. دختر خاله وقتی اومد دمپایی‌هاشو بپوشه گفت: اه، اینا مال من نیست، من که دمپایی‌هام سبز نبودن، برای همین دمپایی‌ها رو نپوشید. سبزک از روی دمپایی‌ها پرید، از پنجره به آشپزخونه رفت. توی آشپزخونه یه هندوانه گرد و قلمبه دید، زودی پرید و رفت توی هندوانه. سبزک از بس این طرف و اون طرف پریده بود، دیگه حسابی خسته شده بود. برای همین توی هندوانه که رسید، خوابش گرفت و خوابید. عصری که آفتاب کم کم از حیاط رفت و حیاط سایه شد، خاله خانم به خانوادش گفت: بیاین بریم توی حیاط بشینیم زیر درخت سبز و یه هندوانه قرمز بخوریم. اینجوری شد که خانواده هندوانه رو برداشتن و رفتن تو حیاط. اما تا خواستن زیر درخت سبز بشینن، یه دفعه دیدن برگای درخت دیگه سبز نیستن، بی رمق و بی حال و بی رنگ و رو هن. خاله خانم گفت ای داد بی داد، برگای درخت پژمرده شدن، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ خاله خانم هندوانه رو برید، اما هنوز حسابی اونو قاچ نکرده بود که دید ای بابا رنگ هندوانه سبزه. دختر خاله خانم گفت وای چه هندوانه سبزی، اینو که نمیشه بخوری. هندوانه که دید اگه سبز باشه هیچ کس دوستش نداری، گفت سبزک شیطون، برو برو از من بیرون. سبزک از خواب بیدار شد، همش میگفت کجا بپرم کجا نپرم. بعدم که فهمید اینا رو تو خواب دیده، کلی خندش گرفت. بله بچه های گلم، هر چیزی در جای خودش قشنگه، مثل سبزه که حالا روی برگای درخت نشسته و خیلی هم دوست داشتنی. ما دیگه هندوانه سبز ندیدیم، درسته؟ بله، هرچی باید رنگ خودشو داشته باشیم. امیدوارم که سبزک دیگه دست برداره از این شیطون بازیاش. خیلی خوب گلگلیای من، دوستتون دارم یه عالمه. امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشید. تا فردا، شب بخیر، خدا نگهدار.